1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de vakbond over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. En daarmee zijn verdere acties van de baan. De grondmedewerkers krijgen een loonsverhoging van minstens €325 per maand. En daarna nog eens 2,5% in 3 stappen. De vakbond was sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging. Vorige week staakte het grondpersoneel, waardoor ruim 1000 vluchten geschrapt moesten worden. De twee vrouwen die in de nacht van zondag op maandag werden gevonden onderaan een viaduct op de N18 bij Haaksbergen waren geen slachtoffers van een ongeluk, maar zijn met opzet naar beneden gesprongen. Het gaat om een dochter en haar moeder. De dochter, die de val overleefde, verklaarde volgens RTV Oost tegen de politie dat zij en haar moeder samen hadden besloten een eind aan hun leven te maken. De moeder is overleden. De dochter ligt met ernstig letsel aan haar rug en heup in het ziekenhuis. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery, denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames. Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog niet duidelijk. In de derde ronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. De volgende week donderdag is de return. FC Twente deed eerder op de avond betere zaken. De club uit Enschede zette een flinke stap naar de play-offs van de Conference League door met 3-1 te winnen van het Servische FK Tsukaritski. Het weer. Vannacht in het zuidoosten nog een enkele onweersbui, maar uiteindelijk wordt het ook daar droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst flink wat zon, later kans op een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik hou er ook van als er na afloop van een lezing iemand kwaad naar mij toe komt. Ik zeg wel eens aan het begin van een college: het kan zijn dat ik veel zekerheid ondermijn, maar laat dat maar gebeuren. Want al denkende, samen met andere mensen, kun je weer nieuwe zekerheden opbouwen. Het is cynisch dat we steeds bezig zijn de levensduur te rekken, vanaf de jaren 50 10 levensjaren erbij, en daar veel in blijven investeren, terwijl we de zorg voor al die oude mensen afbreken. Vrouwen met wacht worden nog altijd als agressief gezien en onderuitgehaald om de hiërarchie tussen de geslachten te herstellen. Ik probeer te achterhalen hoe mensen met elkaar praten. Dat maakt ze minder vreemd. Van een nieuwe groep ken ik binnen een uur de namen, omdat ik tegen de zwijgzame persoon wil kunnen zeggen: Ati, wat vind jij ervan? Van mijn studenten verlang ik dat ze leren praten, anders staan ze buitenspel. Tolerantie is in Nederland eenrichtingsverkeer. Een meerderheid duidt iets van een minderheid, of dat nu van religieuze aard is of vanwege seksualiteit. Ik houd niet van het woord zin. Dingen hebben geen zin. Betekenis is wat je met elkaar ontwikkelt. Je gaat iets voor elkaar betekenen. Word waardevol voor elkaar. Dit is de hartslag van emeritus hoogleraar publieksfilosofie Marlie Huijer. Ze was denker des vaderlands en ziet het als haar taak om heel Nederland aan het denken te zetten. En dan vooral over visies waar we heel ongemakkelijk van worden. Wat dat precies oplevert en hoe het voor haar is om zich steeds maar met het ongemak bezig te houden, ik ga het haar vragen. Roos Oosterbaan. Gesprek op het ritme van je leven. Goeienacht, Marlie Huijer. Goeienacht. Ik mag je zeggen. Van mij wel, ja. Is ongemak iets dat u koestert? Of ik zeg nu toch je? Ja, ongemak, onzekerheid. Niet dogmatisch al te snel meningen hebben. Dingen soms moeilijker maken dan ze op eerste gezicht lijken. Dat is wel een beetje het ding sowieso van de filosoof en daarmee ook van mij. Je schreef veel boeken, essays, columns, eigenlijk vol ongemak, als ik dat zo mag zeggen, over de medische macht en de dood, over coronamaatregelen, over hoe we ons uitspreken over seksuele identiteiten, over de islam in Europa. Even een greep daaruit. Is er dan een onderwerp wat het voor jouzelf het meest ongemakkelijk was? Misschien, dat boek heb ik ook nog niet afgemaakt. Misschien over religie. Dat vind ik toch zo, dat vind ik zo'n lastig onderwerp. Ja, dat heeft denk ik te maken met dat we in een seculiere samenleving zitten en het heel erg lijkt alsof religie eigenlijk geen rol meer speelt. Terwijl dat toch op allerlei manieren weer in het Nederlandse landschap komt en je daar dan iets mee moet. En dat lijkt dus heel erg van alsof je achteruit kijkt en denkt van, nou ja, dat was Nederland in de jaren 50 en nu is minstens de helft gaat niet meer naar de kerk en dat heeft een steeds minder grote rol. En tegelijkertijd, ook ons sociale leven wordt nog heel erg door allerlei religieuze praktijken en tradities vormgegeven. Ja. En het levert natuurlijk ook in sommige gevallen conflicten op. Dus ook daar, dus wereldwijd speelt het wel een hele grote rol. Als dat weer een rol gaat spelen op een of andere manier in het publieke domein, dan vind ik het wel interessant om daarover te reflecteren en te kijken wat je daar als filosoof over kan zeggen. Ja, bijvoorbeeld, ik denk dan aan het nieuws deze week over die klacht van die oud-leerlingen tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om hun school niet te vervolgen voor het anti-homo-beleid op die school. Gereformeerde scholengemeenschap. Is dat dan zo'n onderwerp? Dat is zo'n onderwerp, ja. Yeah. Ja, want kijk, binnen religies zijn er vaak andere normen en waarden dan die gangbaar zijn in de samenleving. En dat clasht. En ja, dan kun je roepen, ja, maar we zijn voor universele waarden en dat moet de richtinggevende manier zijn om er naar te kijken. Maar je kan even goed zeggen, ja, maar elke cultuur, elke religie heeft in de loop van de geschiedenis bepaalde waarden ontwikkeld en we moeten kijken hoe die ofwel met elkaar op een of andere manier zijn te verenigen of hoe we dat universele weten te combineren met het meer particuliere. En daar zitten allerlei filosofische vragen achter. Want wat is het bijvoorbeeld in dit hele concrete voorbeeld? Welke vraag ligt daar dan achter? Dat wij in Nederland ervan uitgaan dat seksuele vrijheid een hoog goed is, hoger dan datgene wat in dit geval de Bijbel voorschrijft. Dus overigens, maar ik bedoel, er zijn zeer veel gereformeerden en protestanten die helemaal niet met dit standpunt, die dus helemaal geen moeite hebben met homoseksualiteit. Maar tegelijkertijd zijn er in de protestantse wereld ook kerken en organisaties die fel fanatiek tegen iedere vorm van homoseksualiteit zijn. Ja, dan, ten eerste heb je dan natuurlijk al een heel debat intern van schrijft de Bijbel dat nou wel of niet? En daarnaast heb je natuurlijk van ja, maar hoe verhoudt het dan? Verhoudt zich dat tot de samenleving waar je in leeft? En je ziet dat ook binnen de islam. Er zijn richtingen die zeggen van, hé, het is allereerst het belangrijkste dat je in een land woont waar je onderdeel bent van de bevolking en dus ook je aanpast. Hmm. En pas in tweede instantie komen de religieuze waarden. En daar tegenover staan de orthodoxen die zeggen, nee, die religieuze waarden die gaan boven alles en die mag je never nooit aanpassen. Als ik zo'n berichtje lees, dan heb ik meteen wel mijn eerste reactie dat ik er mening over heb, dat ik er boos van word. Is dat voor jou dan anders? Nou, over sommige dingen. Nee, ik vind op zich dat je boos over zaken wordt die zich in het dagelijkse leven of in de samenleving, dat vind ik op zich een goede motor. Ja. Maar het is voor mij niet de reden om meteen een mening te hebben. Het is eerder reden om te kijken van welke perspectieven kun je innemen en hoe kun je die onderbouwen? En wat is dan uiteindelijk het beste perspectief? En daarbij is wat mij betreft ook altijd heel belangrijk dat op het moment dat je je visie in het publieke domein brengt, dus openbaar maakt of in de krant of wat dan ook, dat je altijd bereid bent om daarover in gesprek te gaan. Dus ook die orthodoxe gereformeerde zou eigenlijk bereid moeten zijn om het gesprek aan te gaan met een voorvrouw of een voorman van welke gay community dan ook. En ik vind dat ook een kenmerk van de filosofie, dat je steeds probeert om tegenstemmen te organiseren, tegengeluiden, zodat je argument verbeterd wordt. Of dat je gaat zien dat een ander argument eigenlijk beter is dan het jouwe. En het gaat dan om het organiseren, niet zozeer om een stelling in te nemen. Of misschien toch, want jij neemt soms toch ook stellingen in? Ja, je kan dat op verschillende manieren doen. Hè. Je kunt mensen aan het denken zetten door inderdaad nog op provocerend of scherp een bepaalde visie neer te zetten. Bijvoorbeeld wanneer je het gevoel hebt dat 99% van Nederland allemaal hetzelfde denkt. En je het idee hebt van ja, maar dat is te eenzijdig. Je kan altijd ook nog de andere kant laten zien. Dan helpt het soms om vrij scherp uit de hoek te komen. Maar het kan ook zijn dat je helpt om bij wijze van spreken bij een gemeente die het gesprek aan moet gaan over hoe asielzoekers opgevangen moeten worden. Die dat met bewoners moeten aangaan. Dat je filosofische technieken gebruikt die juist helpen om gemeenschappelijke of gedeelde visies te ontwikkelen. Nu spreken wij in dit programma veel mensen die ergens voor staan, die hun mening geven. En wat wij veel terug horen is dat er heel vaak dat zij veel kritiek krijgen, soms zelfs met bedreigingen. En dat het gevoel dan ook wel eens is van ja, we mogen eigenlijk niks meer zeggen. Want het is zo zwart-wit. En we moeten voorzichtig zijn. Heb jij dat gevoel ook? Dat heb ik van me afgelegd eigenlijk. Ik was van 2015 tot 2017 Denker des Vaderlands. Met name in het laatste jaar heb ik mij uitgesproken voor een ruimhartige opvang voor vluchtelingen, toen uit Syrië. Omdat ik vind dat als mensen uit een oorlog komen en niet zonder gevaar voor leven terug kunnen keren naar hun eigen land, dat je daar wereldwijd mensen opvang hoort te bieden. En niet alleen maar in vluchtelingenkampen, wat lekker ver weg is, maar ook gewoon in een welvarend land als Nederland. Hmm. Ja, dat levert flinke bedreigingen op. Terwijl als je het mij zo vertelt, zou ik niet denken hoe. Daar krijg je bedreigingen op. Nee, ja, ik soms vind ik het ook verbazingwekkend. Ik heb een paar maanden geleden een boek uit doen gaan over hoe het sterven er in de toekomst uit zal zien. En dan had ik een interview in de AD. En dan krijg ik toch ook weer dreigmails van mensen. Van dat ik oude mensen dood wil hebben en dat ik een nazi ben. En ja, ik bedoel, dat is niet leuk, maar tegelijkertijd realiseer ik me dat sommige onderwerpen bij mensen heel veel emoties oproepen. En dat het ook kan zijn dat ze me verkeerd interpreteren of het anders lezen dan ik het bedoel. Dat gebeurt nou eenmaal als je dingen schrijft of dingen verwoordt in het publieke domein. Hmm. Ik zie het toch vaak als dat kan gebeuren. Ik ga me niet meteen uit van de grootste kwaadaardigheid van mensen. En ik heb ook iets van dat hoort er een beetje bij. Het is eigenlijk altijd zo dat mensen die hun stem verheffen en iets brengen wat veel mensen horen, die hebben onvermijdelijk te maken met misinterpretaties, maar ook met bedreigingen. Maar is dat toch iets nieuws of iets harder geworden? Ik weet het niet hoor, heel eerlijk gezegd. Nee. Ik heb in de jaren 90 ook al een keer met bedreigingen te maken gehad. Toen was er nog helemaal geen sociale media. En dat was toen omdat mijn partner een interview had gegeven over zijn onderzoek aan de universiteit over extreem rechts. En ja, opeens staan er mensen voor de deur en bellen met bedreiging. Ja, weet je, dus even slikken. Maar ja, dus ik weet niet of dat erger is geworden. Maar het verbaast je wel? Ik weet het niet. Ik zou willen dat het niet zo was. Maar het is voor mij bijvoorbeeld geen reden om mijn mond te houden of of om vreselijk bang te zijn. Kijk, je kan het geweld de wereld niet uitkrijgen. En net zoals je gevaar loopt als je over straat fietst, zo zijn er ook andere gevaren of zijn er virussen. En ja, het hoort ook een beetje bij het leven. En soms heb ik het gevoel dat we wel heel erg een wereld willen waar geen enkele negativiteit meer is. En dan wordt dus enorme ophef gemaakt over bijvoorbeeld bedreigingen. Maar denk maar logisch, toch? Dat is niet normaal, zou ik zeggen. Ja, maar als ik me dan me afvraag van hoeveel mensen zijn er nou in Nederland de afgelopen 100 jaar vermoord omwille van vanwege hun mening, dan is dat natuurlijk toch maar een heel klein aantal mensen. En het is niet zo dat je de hele dag berichten hoort over mensen die vanwege hun opvattingen in elkaar geslagen zijn of wat dan ook. Dus in die zin denk ik van ja. Ik vind dat je dat een beetje in perspectief moet zien. Nou ja, toch? Ja. Ik schrik er nog steeds wel van. Ik denk, waarom reageren mensen zo heftig omdat iemand een mening heeft? Is dit nou echt hetgene waar je zo boos over zou worden? Ja, maar ik denk dan toch van, wat zou het zijn dat mensen zo boos maakt? Ja. Wat zit erachter? Het fascineert me in zekere zin ook. En, heeft ja, u er ook heb... een antwoord op, inderdaad? Nou ja, het is vaak zo als ik dit soort mails krijg dat ik daarop reageer. En soms krijg ik dan in tweede instantie gewoon een aardig mail terug. En blijkt dat iemand zich toch heel erg als individu bedreigd voelt doordat bepaalde mensen bepaalde visies hebben. En bijvoorbeeld rondom het sterven is voor mensen het idee dat de overheid een einde zou kunnen maken aan jouw leven is zo angstaanjagend. Wat ik overigens ook snap, maar het is ook helemaal niet wat ik zou zeg maar, dat is ook helemaal niet mijn pleidooi. Maar die vinden bijvoorbeeld de euthanasiewetgeving of het idee van dat er iets als een voltooid leven zou kunnen zijn en dat het gewettigd is om dan een einde, dat vinden ze enorm bedreigend. Ja. En dan denk ik van nou, misschien moet ik daar naar luisteren. Van wat betekent dat precies? En wat is de angst die mensen voelen? En moet je inderdaad dan niet streven naar regelingen of wetgevingen die tegemoetkomen aan die angsten, zodat je zeg maar ook rekening houdt met de gevoelens die mensen die dit allemaal niet voorstaan. Dat je daar toch ook aandacht aan besteedt. Voor jou is het soms ook misschien wel nuttig. Kijk, we gaan ervan uit dat iedereen al zijn gevoelens en al zijn visies en meningen in woorden kan omzetten. Hmm. Maar ja, ik bedoel, ik heb ervoor gestudeerd om dat te doen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. En zoals je net al vroeg aan mij van ja, word je nog boos over dingen in de samenleving? Ja, tuurlijk, soms word je boos. Maar ik heb natuurlijk geleerd om die boosheid om te zetten in argumenten, in visies. Maar er zijn ook mensen die veel minder daarin getraind zijn. Mm-hmm. En die lopen ook het risico dat ze door mensen die verbaal heel sterk zijn onder de voet gelopen worden. Dus voor mij is het, denk ik, van ja, het hoort allemaal bij het repertoire aan mogelijkheden waarin wij als mensen ons uiten. Ja. En dus vind ik het ook belangrijk om naar allerlei onderbuikgevoelens of emoties te luisteren en ze niet onmiddellijk als irrationeel, gestoord, eng, weet ik veel wat allemaal, opzij te schuiven. Heb je wel eens met al die gereedschappen of die technieken en ideeën dat het jou soms ook niet lukt? Ja, geregeld. Ik heb dat met name met columns. Dat ik dan intuïtief weet waar ik naartoe wil. En dan moet ik het in een redenering opschrijven. En dan kom ik er gewoon niet uit. Dan wordt het te complex. Of ik begin met A en dan eindig ik opeens met een X. Weet je wel, wat helemaal niet matcht met elkaar. Dus dan kan het betekenen dat ik soms helemaal opnieuw moet beginnen. Omdat ik er niet uitkom. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat je intuïties niet altijd kloppen met de redeneringen die je wilt volgen. En dat er dan opeens word je nog geconfronteerd dat je ook zelf weer allerlei normen en vooroordelen hebt die helemaal niet kloppen bij datgene hoe je dingen eigenlijk gewoon bent om te zeggen. Dus dan zitten die intuïties in de weg of juist het andere? Ja, ik denk dan zit mijn eigen hoofd me in de weg. En dat zijn de momenten dat ik... Ik bedoel, het gebeurt wel eens dat ik schrijf mijn column voor Dagblad Trouw schrijf ik altijd op zondag. Ja. En dat kan soms betekenen dat ik er op zondag niet uitkom en dat ik dan 's nachts wakker wordt om 5 of 6 uur en dan opeens weet, verrek, zo moet het. Oh ja. En dan sta ik snel op, ga ik het opschrijven, want het moet om 10 uur bij de redactie zijn. Dus dat kan af en toe gebeuren. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Roos Oosterbaan. En mijn gast is voormalig denker des vaderlands, Marlie Huijer. En dit is een greep van wat er op social media over jou wordt gezegd. Irritante vrouw. Ze is vanaf begin af aan tegen de coronaregels geweest. Laat wetenschap aan de artsen en wetenschappers over. Deze mevrouw is arts en filosoof en dus wel degelijk een belangrijke stem in het publieke debat rondom de coronamaatregelen. Mooie uitspraak van Marlie Huijer vandaag in haar column in Trouw. Is Marlie Huijer de minst nieuwsgierige filosoof ooit? Moet er niet aan denken dat zij tot adviseur zou schoppen in een pandemie. Filosofen van 67 moeten ook maar eens plaats gaan maken. Is het te veel gevraagd voor een filosoof om zich eerst een beetje te verdiepen in de materie, voordat ze een eindraak gaat filosoferen? Hashtag Marlie Huijer. Ja, we hadden het net al een beetje over die reacties die je krijgt. Wat zegt het wat je nu hoort? Dit lijkt mij iets wat voor iedereen die column schrijft of die zich in het publieke domein roert. Ja. Die krijgt positieve en negatieve reacties. En de ene keer dan stroomt mijn mailbox helemaal vol. Heb je een interview en dan heb je meer dan 200 reacties. Wat dan ook positief, negatief. Dat hoort erbij. En raakt het je wel eens? Welke kant dan ook op? Negatief of positief? Ja, maar je krijgt ook wel een beetje een dikke huid op een gegeven moment, hoor. Dus kijk, voor mij is steeds de vraag. Ben ik waarachtig? Heb ik me echt voldoende ingelezen? Ik heb heel vaak dat ik dingen 10 keer check om zeker te weten dat ik het geen fouten maak. Want ik vind inderdaad, iemand zegt van wat weet zo'n filosoof van de pandemie? Dat raakt me enigszins, omdat ik denk, ja, ik ben medisch opgeleid. Ik ben tot huisarts opgeleid. Ik heb een postdoctorale opleiding epidemiologie opgezet. Daarna in de filosofie doorgegaan. Jarenlang in de medische filosofie gewerkt. Dus ik denk niet dat mijn visie over de hele epidemie vanuit het niks komt. Nee. Maar als iemand dat zegt, is het voor mij toch reden om na te gaan denken van ja, hoe komt dat? Waarom zegt iemand dat? En moet ik dan beter laten zien waar mijn expertise vandaan komt? Moet ik misschien nog beter onderbouwen wat de argumenten daarvoor zijn? Dus voor mij is elk commentaar, of het nou positief of negatief is, een reden om steeds weer te schaven aan mijn argumentatie. Oh ja, toch wel. Ja. Vermoeiend lijkt me dat. Ja, ik vind het ook wel leuk. Het is een soort gepuzzel. Ja. Marlie is niet alleen een van de sterkste denkers van Nederland, ze is ook een van de moedigste. Want haar standpunt over corona leverde haar niet alleen vrienden op, om het eufemistisch te zeggen. Ook haar nieuwe boek over de vraag hoe we moeten omgaan met ons sterven is net zo sterk als moedig. We kunnen wel zeggen dat de gezondheidskosten de pan uitreizen, maar we doen het zelf. Omdat we te bang zijn over ons eigen lijden en sterven na te denken. Marlie Huijer daagt ons uit, keer op keer. Wat ik altijd aan Marlie merk, is dat ze andere, jonge vrouwen het podium geeft. Als het kan, van kleur. Dus als ik haar bel voor iets journalistieks, omdat ze over alles wel wat te zeggen heeft, schuift ze vaak iemand anders naar voren. Die niet zo vaak gevraagd wordt. Dat vind ik heel genereus en dat maak je niet zo vaak mee. Weet je wie het is? Peter Henk Steenhuis. Ja. Journalist. Heb je ook samen een boek meegeschreven? Het leven is niet leuk als je je mond houdt. Ja. Vind je jezelf ook moedig? Ja, ik weet niet. Mijn moeder zei vroeger altijd tegen mij dat ik brutaal was. En de moeder van mijn beste vriendinnetje die zei dan tegen mij, Marlie, je bent niet brutaal, je bent vrijmoedig. En dat vind ik zo'n heerlijk woord. En moedig, ja, dat weet je, je kan echt voor de verkeerde dingen moedig zijn. Maar vrijmoedig vind ik wel een aangenaam woord. Ja. En passend ook. Ja, vind ik ook wel passend. Wat vind je van wat hij zegt? Dat ik jonge vrouwen een podium geef is absoluut waar. Dat is ook al heel snel, toen ik in Rotterdam hoogleraar werd, is dat een van mijn doelen geworden. Omdat ik op dat moment, ik was een van de weinige vrouwen aan de faculteit wijsbegeerte. En dacht, hoe kan het nou dat we, weet je wel, het is 2020, 2022 nu. Hoe kan het dat er zo weinig vrouwen werkzaam zijn in een faculteit wijsbegeerte? En vervolgens ben ik diversity officer. Ja, hoe zeg je dat in het Nederlands? Diversiteitsofficier of weet ik veel wat. Dus ik mocht me ook gelegitimeerd bezighouden om met het diverser maken van de opleiding. En toen ben ik in allerlei commissies gaan zitten om te zorgen dat er gewoon meer vrouwen aangenomen werden. Dat er meer vrouwelijke promovendi kwamen. Dat ze ook bij mij terecht konden. En omdat ik natuurlijk een enorm netwerk in het publieke bestel heb, ben ik ook gaan zorgen dat mensen die bij mij promoveren, dat die door een uitgever worden uitgegeven. Dat ik mogelijkheden open om publieke optredens te hebben. En daar probeer ik inderdaad vaak vrouwen naar voren te schuiven. En als het lukt, ook mensen van kleur. Wat vaak gebeurt is dat journalisten me benaderen van, weet je misschien een filosoof, een vrouw of iemand uit een ander, met een andere migratieachtergrond, die we zouden kunnen bellen. Yeah. En ja, je gaat als je dat doet jarenlang, dan krijg je natuurlijk enorme lijsten met namen van vrouwen. En ik spreek mensen ook wel aan als ik die dus tegenkom en ik denk van, goh, dat is iemand die heel capabel is. Ik weet zeker dat daar journalisten zijn die zo iemand graag willen. Dan spreek ik iemand aan en zeg ik gewoon, ja, zou jij dat interessant vinden? Ben je daarin geïnteresseerd? Ja. En je zegt, als ik in de collegezaal zat, dan gaf ik ook het woord aan de mensen die zich niet zo uitspraken. Ja. Dus je moet het ook een beetje stimuleren, zoals je dat ook doet bij de vrouwelijke filosofen bijvoorbeeld. Ja, dat klinkt misschien een beetje. Ja, ik vind soms, denk ik van, oh, ik ben echt een kleine dictator. En dan zijn er mensen in want ik ben voorzitter van de Maand van de Filosofie, die zeggen dan van, nee, niet een kleine dictator, een grote dictator. Je wordt eventjes gecorrigeerd erop. En dat heb ik ook als ik werkgroepen doe, dan heb ik toch, denk ik van, ja, een van mijn grote doelen is dat je werkelijk een gelijkwaardig gesprek hebt. En het is verleidelijk voor sommige mensen, als die niet snel aan het woord komen, om gewoon 2 uur lang te zwijgen. Ja. En ik weet zeker dat die mensen iets even interessants te vertellen hebben als anderen in de groep. Dus dat is een reden om meteen alle namen op te schrijven en ze uit mijn hoofd te leren. En zodra ik zie dat iemand niet meedoet, om dan gewoon te vragen, weet ik veel. Ati, wat vind jij nou hiervan? En die kan zijn dat hij dan de eerste keer helemaal niks durft te zeggen. En dat laat ik het even voorbij gaan. En zeg, nou, ik wil nog eventjes, want daarnet kwam je niet. Maar ik weet zeker dat je iets interessants te vertellen. Nou, en op die manier, en als iemand eenmaal over die drempel is, dan zie je dat iemand gewoon mee gaat praten. Ja, ik heb toch wel gezien dat met name vrouwelijke studenten, die van huis uit niet hebben meegekregen om mee te doen aan het gesprek. Mm-hmm. Dat die na een week of 8, weet je wel, zo enthousiast naar je toe komen en zeggen van, jeetje, ik heb eindelijk geleerd om me uit te spreken. En ik merk ook op mijn stage dat dat zo gewaardeerd wordt, dat ik nu wel iets durf te zeggen. Kijk, die vanzelfsprekendheid die er voor veel jongens is, om overal een mening over te hebben en al in de middelbare school, weet je wel, lekker met elkaar te crashen over van alles en nog wat. Dat hebben veel meiden van huis uit, krijgen dat veel minder mee. Doordat vrouwen toch bescheidener moeten zijn. Mijn stomme verbazing is dus zelfs nu eerste, tweedejaars vrouwen die filosofie studeren, die klagen erover dat die mannen zo ongelooflijk veel praten. Ook en dan zitten ze 's avonds in de kroeg en die mannen maar doorpraten. En dan hebben zij op een gegeven moment helemaal geen zin meer. Ja. En ja, dan kan ik toch niet nalaten om te zeggen, ja, maar als je niet meedoet, dan gaan zij straks toch weer als eerste met alle banen ervan door. En dus ja, probeer jezelf toch te dwingen. Je zei net ook in het begin, als je niet meedoet, sta je buitenspel. Als je niet meedoet, dan ja. Als je niet uitspreekt. Als je niet, ja. Ik ben een tijdje hoogleraar geweest vanwege het Maandblad Opzij in Maastricht. En daar ben ik 3 jaar bezig geweest om te kijken hoe het kan dat vrouwen zo weinig in te brengen hebben over alle ontwikkelingen die te maken hebben met voortplanting. Dus het kweken van embryo's, het doneren van eicellen met IVF. En juist vrouwen zijn daar vaak helemaal niet bij betrokken. Oh, is dat echt? Gelukkig is het nu zo dat het vak zelf steeds meer bevolkt wordt door vrouwen. Hmm. Maar er zijn heel veel onderwerpen waar bijvoorbeeld alleen maar onderzoek gedaan werd op vrouwen. Hè, dus bijvoorbeeld anticonceptie was volledig gericht op vrouwen en niet op mannen. Ja. En zo zijn er. En ik kan me voorstellen als vrouwen ze ook zeg maar, vrouwelijke burgers veel meer betrokken zijn met welk onderzoek wordt nou gefinancierd? Hoe moet dat onderzoek uitgevoerd worden? Welk onderzoek willen we eigenlijk? Mm. Zeg maar zoals je dat ook met de wetenschapsagenda in Nederland hebt gehad. Dat er heel andere onderwerpen uitkomen dan dat wanneer het alleen maar door wetenschappers wordt vormgegeven. En daar is het dus belangrijk dat vrouwen hun stem laten horen. Je zegt, ik heb gekeken waar dat nou vandaan komt. Dat is dit daar een onderdeel van? Ja, nou ja, dat weet jij zelf natuurlijk ook. Dat nu heel veel vrouwen klagen over dat mannen mansplainen. Ik bedoel, kijk, 's avonds op de televisie. Je ziet voortdurend dat er meer mannen zijn. En je ziet ook voortdurend dat mannen en langer aan het woord zijn. En vaker vrouwen in de rede vallen. Ja, ook in de politiek, hè? Ook in de politiek. Is dat gebleken? Ja, ja. Ik denk dat mannen ook een verantwoordelijkheid hebben om, als ze aan de tafel zitten met mannen en vrouwen, dat ze ook iets meer rekening houden met dat vrouwen aan het woord komen. Ja. En dat ze minder snel hun gaan interruperen. Kijk, ik heb het mezelf op een gegeven moment aangewend om mannen ook gewoon te interruperen. Terwijl ik het eigenlijk vreselijk vind. Maar het is me zo eigen geworden. Oh ja. Dus je krijgt een raar soort brutaliteit die je niet van nature hebt. Mm. Maar eigenlijk zou ik willen dat je minder interrupeert. En hoe reageren die mannen dan als jij er dorst doorheen gaat? Oh, die vinden dat volkomen normaal. Oh ja? Ja, die zijn gewend om door andere mannen geïnterrupeerd te worden. Ja, maar als een vrouw het doet, dan is dat ook... Ja, dat maakt voor mannen. De mannen vinden dat helemaal niet erg, volgens mij. Nee. Ja, tenzij je natuurlijk een verlegen man hebt die ook niet durft te praten. Heb je het omgekeerde probleem. Ja. Kon je altijd makkelijk je mening geven? Deed je altijd al mee? Ik kom uit een gezin met alleen maar jongens. Nou ja, ik ben dan een meisje. En mijn vader vond het heerlijk om met name met mij te debatteren. Oh ja. Dus die kon hele zondagen lang kon die, met mij... als ik uit Amsterdam kwam, want zij woonde in Eindhoven... dan kon die hele zondagen met mij zitten debatteren over, weet ik veel, Israël en de Palestijnen, over godsdienst, over nou ja, kernenergie, over alles. Oh ja. En dat ging dan ook keihard. Hè? Dus het was ook echt een soort debattraining van mijn vader. Om te zorgen dat je goed beslaagd ten ijs kwam. Dus ik zat soms toen al, als ik naar huis ging, zat ik me in te lezen. Omdat ik dacht, we gaan het straks hier misschien moet mijn over vader hebben. Verslaan. Oh ja. Maar deed hij dat, denk je, bewust om jou mondig te maken? Ik had het idee dat hij het gewoon alleen maar heerlijk vond. En zijn moeder was ook iemand die veel las. Veel kranten las ook. En de debatteer zat wel echt in hun gezin ook. Maar ook heel emancipatoire, als ik dat zo mag noemen, toch? Dat hij dat juist met jou deed en niet zozeer met zijn zonen. Ja, ik denk dat mijn vader wilde heel graag een dochter. En ik denk dat hij zijn moeder ook op een voetstuk had staan. En dat hij... Het is ook wonderlijk, want mijn vader komt uit een heel arm gezin. Echt armer dan arm. Weet je wel, dat je in een dorpje woont en dan heb je één huiskamer beneden en boven een slaapkamer waar 10 kinderen liggen en dan een gordijntje en dan pa en moe, niks te eten. Oh. En die is dus vanuit het niks is die natuurkunde, kon die natuurkunde studeren, is gepromoveerd in de natuurkunde en in de top van het bedrijfsleven terechtgekomen. Dus dat is zo'n uiterste van pure armoede tot behoorlijke welvaart. Mm. Dus daar zat een enorme sociale stijging in. Ik denk dat hij dat aan zijn moeder te danken had. En dat hij ergens ook die sociale stijging aan zijn kinderen mee wilde geven. Oh ja. Dus in die zin ben ik ook de eerste generatie vrouw in de familie die ging studeren. En dat stond buiten kijf. Voor mijn vader stond dat buiten kijf. Ja. Die wou eigenlijk dat ik natuurkunde ging studeren. Oh ja. Ja. En verbaasde jij dan ook over dat je bij leeftijdsgenoten, vrouwelijke leeftijdsgenoten, zag dat voor hen heel anders was? Ja, want die klaagde soms dat ik veel te veel argumenten had. Dat ik veel te goed kon debatteren. Ja, en sowieso denk ik dat je, als je alleen met jongens opgroeit, dat je toch jongensachtiger bent. Ik vond het zo normaal om te voetballen, bomen te klimmen, te vechten. Ik vocht heel vaak met jongens. Ja. Oh, yes. Ja, als ik denk nog, als iemand mij 's nachts zou overvallen, zou ik echt een. Al ben ik helemaal niet groot. Ik kan echt als een pitbull in één keer uithalen hoor. Als ja, ik dat omdat, dat weet, omdat je dat vroeger al geoefend hebt. Omdat je dat vroeger geleerd hebt. Ja, ja. Ik vroeg jou ook naar het geluid van jouw jeugd. Golven, zee? Mijn ouders komen van Goeree-Overflakkee. En wij gingen altijd in de zomer 6 weken op vakantie naar Oudorp, op het puntje van Goeree-Overflakkee. Ja. En mijn moeder zat daar dan met haar 2 of 3 zussen. Met alle neven en nichten. Er waren nog geen snelwegen en niet allemaal Duitsers. Maar duinen die heel leeg waren. En dan zworven we dus met zo'n enorme groep kinderen. Ik geloof dat we wel 19 neven of nichten en nichten waren. Zwierven door de duinen en konden we urenlang staan te vissen aan de zee of kuilen graven. En ja, dat was één groot paradijs. Oh ja. Zomer in, zomer uit. En ik vond mijn leven verder helemaal niet paradijselijk. Maar die 6 weken in de zomer, dat was altijd geweldig. En waarom voel je het voor de rest dan niet zo paradijselijk? Omdat wij voortdurend verhuisden. Dus elke soms 9 maanden, soms 1,5 jaar... waren ze weer aan het verhuizen, mijn ouders. Nee. En dan, ja, dat geeft natuurlijk toch ook stress in een gezin. En dan soms had mijn vader had dan weer een vervolgbaan die dan veel te zwaar was. En dan was hij toch knorrig. Hij kon ook behoorlijk uitvallen naar mijn broers. En nou ja, dat was niet altijd even aangenaam. Daarom verhuisden jullie zo vaak? Ja, voor de carrière van mijn vader. Ja, als wetenschapper. Zo ging dat. Ja. Nou ja, dit werkte dus voor een bedrijf. Maar jullie gaan naar naar muziek, moet ik zeggen. Muziek die je doet denken aan een moment in je leven waarop je wankelde. Weet je nog waar jij voor hebt gekozen? Ja, voor een liedje I'm Willing van Holly Near. En waarom deze muziek? Ja, ik leerde haar muziek kennen in de jaren 70. En zij is een Amerikaanse singer-songwriter, protestzanger. En ik zat toen behoorlijk in de vrouwenbeweging. En ze deed ook veel feministische dingen. Mm-hmm. En kocht platen van haar. En op een of andere manier, als ik in de put zat, werd ik er altijd vrolijk van. En dat is met dit liedje ook van, ze noemt allemaal dingen op. Van gedoe in de familie en paniek in het land. En de hele wereld gaat bewijzen ten onder. En dan zegt ze toch, ja, maar ik wil gewoon open zijn. Ik wil het aangaan. Dat heb ik dus eigenlijk al vanaf dat moment. Dat ik denk, ja, soms is het gewoon echt. Ja, ik mag vast geen woorden zeggen die niet netjes zijn op de radio. Nou ja. Maar je weet wat ik bedoel. Ja. Dan is muziek die iets troostends heeft. Of kom op, niet gaan zitten chagrijnen. Niet in de put gaan zitten. Niet te veel zelfmedelijden hebben. Maar blijf open naar die wereld. Ja. Dat vind ik dan heel troostend. En heb je dan één moment voor ogen? Ik denk dat het op momenten is dat ik me eenzaam voel en denk, beteken ik wel wat voor mensen die van me houden? Of als je verlaten wordt door een vriendje? Of inderdaad als er gedoe is binnen vriendschappen of binnen je werk of in je familierelaties. Dat zijn momenten waarop je van binnen gekwetst kunt voelen of pijn kunt hebben. En dan kun je eindeloos in je bed gaan liggen piekeren over wat je allemaal fout hebt gedaan of wat de ander heeft fout gedaan. Maar ja, dat levert zo weinig op dat dan naar muziek luisteren eigenlijk veel prettiger is. I am open and I am willing, for to be hopeless would seem so strange. It dishonors those who go before us, so lift me up to the light. Across the nation, and there hopeless would seem so strange. It dishonors those who go before us. So lift me up to the light of change. May the children see more clearly, and may the elders be more wise. May the winds of change. It dishonors those who go before us. So lift me up to the light of change. Holly Neer met het lied I Am Willing. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Roos Oosterbaan. Dit was de wankelplaats van mijn gast Marlie Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie en voormalig denker des vaderlands. Heb je als filosoof eigenlijk meer tools in handen om je te wapenen tegen ongeluk, verdriet, tegen wankelen? Die kan wel heel erg veel in boeken vinden over hoe andere filosofen daarmee omgaan of daarover denken. Ja, dus op zich kun je wel veel troost in de filosofie vinden, ja. Wat voor jou bijvoorbeeld? Nou, ik heb nu voor het laatste boek bijvoorbeeld bij Seneca van alles en nog wat zitten lezen. Een Stoïcijns filosoof van, bijna 2000 jaar geleden. Die worstelt dan met de ouderdom. En die vindt dan heel erg van, ja, je moet het lijden eigenlijk helemaal geen betekenis geven. En daar moet je ook allemaal niet moeilijk over doen. En ook de dood betekent niet zoveel. Je moet je er wel heel goed op voorbereiden, maar niet, het betekent allemaal niks. En dan ondertussen krijgt hij ademtekort en dan krijgt hij een soort benauwdheidsaanvallen. Ja, een beetje stoïcijn mag dan natuurlijk niet blij zijn als hij daar doorheen komt. Want je mag immers niet blij zijn als je niet doodgaat. En dan doet hij dus net alsof hem dat helemaal niks doet. En gaat gewoon weer door met leven. Ja, dat, ik weet niet, dat vind ik op een of andere manier heel, heel troostend. En dan zie je gewoon die worsteling van, ja, ik heb allemaal prachtige ideeën. En dan lukt het niet helemaal, maar dan gaat hij naar te leven. Lukt het toch weer. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal verhalen over hoe mensen omgaan met leed, met sterven, met verdriet. Je refereerde er aan het begin ook al aan. Hè? Je hebt net een boek geschreven ook over hoe we naar de dood kijken, hoe we daarmee omgaan. Ja. En ik las ook dat jij zei, nou, ik wil het allemaal wel bewust meemaken, die dood. Ja, als dat kan, zou ik dat wel heel erg prettig vinden, ja. Ook omdat Ik ben gewoon wel nieuwsgierig van wat gebeurt daar op die grens tussen leven en dood. En ja, het kan zijn dat, daar, dat je daar nog ervaringen hebt. Ja, en die kan ze natuurlijk helemaal niet meer verder meenemen. Ja. Maar toch, ja, ik heb toch het gevoel van dat ik tot de laatste snik zou willen ervaren. Dus, wat dus helemaal niet betekent dat ik het leven zo lang mogelijk wil rekken, maar wel dat ik denk van ja, ik zou het willen meemaken. Kijk, in een seculiere samenleving zijn we natuurlijk zo gewend om te denken, nou, je leven begint bij de geboorte en het eindigt als je dood bent. Hmm. Maar als je vanuit de betekenis die je leven heeft denkt, dan heb je al betekenis voordat je geboren wordt. En ook na je dood blijf je voor allerlei mensen betekenissen hebben. En ja, dat vind ik, dat maakt dat ik zeg maar daar ook veel minder bang voor ben. Dat ik denk van ja, maar er gaat ook van alles door. Hmm. En helemaal biologisch geredeneerd. Ik ben bijvoorbeeld iemand die graag begraven wil worden en niet gecremeerd. Omdat ik het nog altijd ook iets romantisch vind hebben. Dat je gewoon helemaal uit elkaar valt. En dat er dan allerlei moleculen toch ergens weer door blijven leven. En dat zijn natuurlijk niet allemaal kleine ikjes, kleine marletjes die dan over de wereld aan het racen zijn. Nee, je bent onderdeel van een ecosysteem. Ja. Waar je uit elkaar valt. En dan is er weer een bepaalde compositie waar wel mensen een mens zijn. En beide vormen maken dat ik ook denk van ja, het is goed. Ja. En laten we niet zo bezig zijn met alleen maar het verlengen van je leven, maar er ook betekenis aan te geven of op die manier ernaar te kijken. Als die verlenging echt zorgt dat het niet ten koste gaat van je sociale leven en niet ten koste gaat wat je betekent, het leven voor jou betekent of wat jij voor anderen betekent, dan heb ik daar niet zoveel moeite mee. Maar vaak is het verlengen van leven leidt ertoe dat je een heel groot deel van je sociale leven in moet leveren, of dat je een groot deel van je leven, wat je nog hebt, bezig bent met naar het ziekenhuis gaan, bang zijn voor uitslagen. Ja. In elk geval een vorm van leven die niet meer de kwaliteit heeft die het daarvoor had. En daarin kun je natuurlijk zelf een afweging maken van ja, wat is het mij waard om bij wijze van spreken nog een jaar langer te leven, of op kortere termijn al afscheid te nemen en dat op een mooie manier neer te kunnen zetten. Ja. Het risico van steeds maar doorgaan is dat je uiteindelijk niet meer toekomt aan het goede sterven. En dat vergt een zekere voorbereiding, een training en ook een soort levenshouding. Ja, ook training dus. Ja, want je moet je ook trainen dat je het gesprek aangaat met je omgeving over het sterven. Ja. Ik ben nu 67 en ik zal dus binnen nu en maximaal 25 jaar zal ik overlijden. Bij mijn familie worden ze niet altijd al te oud. Dus die realiteit van de dood, die is op deze leeftijd natuurlijk in mijn leven. En dat betekent dat als ik niet wil vereenzamen, dat ik heel goed moet nadenken van wat is mijn netwerk op dit moment? En hoe kan ik zorgen dat ik er voor andere mensen ben en dat andere mensen er ook voor mij zijn? Hoe kun je daarin investeren, juist op deze leeftijd? Ja. En dat je ook onderdeel blijft van een netwerk waar zowel jonge als oude mensen onderdeel van zijn. En hoe kan ik het gesprek met mijn naasten, met vrienden, met kinderen, met mijn geliefden, hoe kan ik dat aangaan, zodat niet als ik straks ongeneeslijk ziek ben of dat iemand anders ongeneeslijk ziek is, wij helemaal niet gewend zijn om daarover te praten. Dus daar zit een zekere oefening of training in. Je zegt, je houdt dan niet van het woord zin geven aan je leven. Hoe zei je het nou? Ja, dingen hebben geen zin. Oh, dingen hebben geen zin. Betekenis, ja, vind ik iets. Je geeft het betekenissen. Je hecht ergens betekenis aan. Dat vind ik echt toch, ja, ik weet niet, dat vind ik meer iets van wat mensen doen dan dat het er vanzelf is. En dat doe je dus ook juist op weg naar het einde. Ja. Ja, ja, ja, ik zou, stel dat ik nu morgen te horen krijg dat ik nog zeg het wel 3 maanden te leven is. Hmm. Dan zou voor mij de eerste vraag zijn, oh, oké, mijn horizon is dus korter dan ik gedacht had. Hoe kan ik deze laatste periode betekenis geven? Hoe kan ik daar, kan ik dat een zekere schoonheid geven? Wij doen ongelooflijk veel samen. We hebben boeken geschreven, lezingen gehouden, lessen gegeven en zelfs liedjes gezongen. En dat gaat ons op de een of andere manier altijd heel makkelijk af. En laatst bedacht ik me waarom dat zo makkelijk gaat. We waren samen aan het eten in een restaurant en we hadden precies gelijk ons bord leeg. En meestal ben ik veel en veel eerder dan de mensen met wie ik eet. Maar bij jou dus niet, want jij eet razendsnel. En je eet niet alleen razendsnel, je doet alles eigenlijk razendsnel. Je fietst razendsnel en je bereidt de dingen die we samen doen en zo heel snel voor. En het goede is, je doet het dan ook nog een keer heel grondig. En dat is waarschijnlijk waarom je naast die enorme productiviteit die je hebt, nog tijd over hebt om heel lief te zijn voor de mensen om je heen. Bijvoorbeeld voor mensen die een huis nodig hebben, omdat ze even geen huis hebben zoals ik. En die dan gebruik mogen maken van jouw huis. Heel fijn, Marley. Heel veel liefs. En ik hoop dat we nog veel leuke dingen samen doen. Dat is jouw filosoof-collega Frank Meester. Ja. Het viel me net eerlijk gezegd ook op, dat je hard loopt. Ja, ik ben wel iemand die heerlijk vindt om hard te lopen, om hard te zwemmen, om hard te fietsen. Daar kan ik ongelooflijk van genieten, ja. Ja. En niet eens omdat ik zo'n haast heb, maar wel, ik vind het echt... Ja, ik ben toch... In de jaren 80 was ik dol op punkmuziek. En dan ging ik bij concerten ook staan pogoen. Oh, ja? Dus weet je wel, zo echt... En omdat ik niet de langste ben. En dan stond ik tussen allemaal jongens in leren jassen. Die gingen dan extreem voorzichtig doen. En kon ik heerlijk tegen ze aanbotsen. En die beetje pogo-achtige energie, die zit wel heel erg in mijn lijf. En daar ga ik me niet in remmen, dus dat blijf ik gewoon... Snel eten, snel lopen. Ja, nou, met het eten probeer ik wel eens om wat langzamer te eten. Maar het is niet omdat je nog van alles wil? Nee, ik heb het ook op vakantie. Dan loop ik... mijn partner is ook echt een loper en wij lopen gewoon... Want hij is nog 6 jaar ouder dan ik. Wij lopen gewoon 27 kilometer op een dag. En dan in flink ja, tempo. Zoals inderdaad. Wat je hier in het gebouw net ook deed. En lief zijn voor anderen, is dat ook een deel van dat betekenis geven waar we het net over hadden? Ja, ik kom wel uit een gezin waar je heel makkelijk deelt en waar iedereen altijd welkom was. En dat zit wel in me, ja. Ja. Ja. Dus als Frank even geen huis heeft en ik ben een weekje weg, dan bied ik onmiddellijk mijn huis aan. Of als, we hebben ook... ook een aantal keren vluchtelingen in huis gehad. En dat is toch wel heel erg van huis meegekregen. En dat zal, ik denk, zowel van mijn vader als mijn moeders kant. Met mijn vader natuurlijk met zoveel kinderen in een piepklein huis. Ja, daar ga je echt niet opletten of die onderbroek die je aandeed, of die nou werkelijk van jou is. Daar doe je niet zo moeilijk allemaal over. En bij mijn moeder, ja, kijk, mijn ouders komen van de goede Overflakkee, wat in de oorlog hebben ze dat eiland onder water gezet. En dan moest je bij familie terecht. Dus dan, en dat duurde ook weer, wat is het, ik geloof 1,5-2 jaar. Dus die vanzelfsprekendheid dat je bij anderen terecht kan. En dat heeft denk ik ook heel erg te maken met grote geformeerde families waar je gewoon heel veel moest delen. Dus dat zit er denk ik van jongs af aan in. Ik kan me nooit voorstellen dat iemand dan bijvoorbeeld een tent niet uit wil lenen, omdat hij denkt van, oh, dat gaat dan kapot. Ik probeer dat te begrijpen, maar eigenlijk vanuit mezelf. Weet je, kan van mij alles lenen. En als het kapot is, zeg ik altijd, ja, dat is dan pech gehad. Jij hebt natuurlijk nog een groot deel van jouw leven voor je, maar als je nu zo terugkijkt, ben je geslaagd in je missie om ons allemaal wat meer te laten nadenken? Ja, maar dat is niet de missie van mij alleen. Er is een hele grote groep filosofen in Nederland die publieksfilosofie doet, die echt de filosofie toegankelijk wil maken voor een groter publiek, maar vooral ook mensen op allerlei manieren aan het denken zetten. De tijd hebben we mee, want juist omdat er steeds minder autoriteiten zijn vanuit de kerk of vanuit de geneeskunde of wat dan ook, moeten we veel meer met elkaar praten om te kijken hoe we tot besluiten komen. En daar ben ik onderdeel van. En daar zijn wij als filosofen denk ik wel heel succesvol in. En als je nou alleen naar jezelf kijkt? Dan ben ik tevreden over mijn leven. Ja. Ja, ik denk ik heb heel veel kansen gehad. Heel veel toevalsontmoetingen die maken dat je dan andere kanten op gaat, dat je kansen krijgt. Nog altijd vind ik het heerlijk om op een podium te staan en met een publiek te mogen spreken. En ik denk wel eens van, jeetje, ik krijg bijna elke week wel een applaus. Wat een zegen is dat. Dat vind ik zo'n voorrecht. Dus in die zin, ja, ben ik wel. Ik ben heel blij met het leven wat ik geleid heb. Ja. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gast of ze iets hebben meegenomen. Vraag ik altijd van tevoren waar ze van af willen, maar waar een volgende gast mogelijk nog wel iets aan heeft. Heb jij iets voor ons loslaatmuseum, zoals we dat dan noemen, meegenomen? Ja, ik heb een zo'n schaar, zo'n lichtblauwe schaar met een oranje knopje meegenomen. Die is om bloemen af te knippen of om snoeischaar. Rozen te snoeien. Het is helemaal geen mooie nieuwe schaar, maar hij is verroest en een beetje bruin. Maar hij doet het uitstekend. Yeah. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel een hele mooie manier van recyclen. Je koopt een plant en dan krijg je er iets bij wat heel nuttig is. Helaas heb ik er zelf al een. Dus ik dacht, maar je gunt hem. Dan geef ik hem weer door. Nou, wat fijn dat je wel. Voor jou heb ik een muziekstandaard van professor Ravensloot. Die had er 4, dus die had er ook eentje over. En het boekje Hoe kun je leven met een vrouw en toch voetbal kijken? Rickert van Huisstede, acteur, die wilde er graag van af, want die vond het een wat seksistisch boek. Nou, geef mij dat seksistische boek maar. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik dacht dat ik er eerlijk gezegd nooit van af zou komen. Alsjeblieft. Dank je wel. En aan het einde van de uitzending gaan we luisteren naar muziek die wat jou betreft iets zegt over de liefde. Jij koos voor This Is Not A Love Song van Public Image Limited. Ja, waarom dit nummer? Ja, toen ik dat was dus in mijn punktijd dat ik dit hoorde. Ik moest er zo vreselijk om lachen. En ik hoorde toen ook dat het wordt gezongen door John Lydon. Dat is Johnny Rotten, de voorzanger van de Sex Pistols. En die werd gevraagd door de muziekindustrie om een bestseller te maken. Dus een liefdesliedje. En die had daar zo geen zin in dat hij dus een liedje heeft ingeleverd. This is not a love song. En dan vond ik, ja, ik weet niet, ik heb nog altijd, als ik ruzie met mijn geliefde heb of zoiets, dan ik zit er altijd in mijn hoofd, haha, this is not a love song. En dan 20 jaar achter elkaar. Een beetje als een soort protest eigenlijk. Ja, maar ook toch wel om even te lachen om de liefde. Want je kunt er allemaal zulke draken van liederen over zingen. En dit maakt het gewoon heel down to earth. Ook wel fijn, juist bij liefde. Ja, precies. Ja. Dankjewel, Marlie. Fijn dat jij mijn gast was vannacht. Dankjewel voor jouw verhaal. Jij ook, dank. Laten we luisteren naar This Is Not A Love Song. This is not a love song. This is not a love song. NPO Radio 1. 2 uur, Kirsten Klomp.